kushinda kutoka dada kwetu nyumbani. Naona uchungu kila asubuhi hiyo nijikutapo mie peke yangu, kushinda kutoka dada kwetu nyumbani. Yeah.